الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم سورة آل عمران مدنی صورت تے نزول کے پس دا صورت انفعال نہ دے یو کم نبی او درین صورت تے پدی ترتیب کے پس دا صورت البقرانا ربط او الحاق مخ کے سردہ دے سورۃ البقرہ کی اثبات توحید شیو پاد اللہ سره سورۃ آل عمران کی اثبات توحید کی پدفید شبہات سره ادلہ مخ کی او شبہات بیا باغی پسی وی مزګاری پسی ذکر کو دویم داو چی سورہ بقرہ کی مسئلہ در رسالت دنہو شبہاتو نا جوڑشی وا او دی سورت کی پینزلس شبہات تی او دا سولک اجز او دا کل اجز مقدمی دریم اداو سورہ بقرہ کی رد و خاص پہ یہود باندے او دی سورت کی باردی پہ نسواراو چدا دی سورہ فاتحہ غا فرق سلاسو سنجیغی کی ترتیب و نوازی تفصیل کیوں ترتیب دے سلورم داو چې سورہ بقرہ کې ذکر دی jihad شو ولیکن انفرادیو یو مجاهد ذکرو او دې صورت کې وای اجتماعي ذکر کوي جماعت و جوړي او پینځو اصول باندې پینځم داو چې هغه کې jihad ذکر شوی د خوانو انبیاو داود علیہ السلام او سورہ آل عمران کی بعد بدر او دو احد جہاد ذکر کی دی پیغمبر ناغمخ کیو پخواو دا وسنی تاغی پسیئے ذکر کرل شپگم دا چی مخ کی بقرہ کی ردو دیو قسم معبود د یهودو چې بقره سورہ عمران کې رد کی د معبود د نسواراو او داږي عجز بیانی حضرت عیسی او مور مریم علیهم السلام کوم دا چلته ذکر کړو د تخلیق د آدم چې انسانان می پیدا کړل نو دې صورت کې به تصویر بیانې چې دا زمینی پیدا کړی بلکې شکلونه می عمل ور کړی پرهیمونو کې او تم داو چې ذکر د خلافت د آدم علی السلام کړو انی جاعلن فی الارض خلیفہ سورۃ آل عمران کې وداغو درجه بیانې چې ان الله اصطفى آدم و نوحا چې صرف خلیفہ نو مصطفی او الله غره کړو انام داو چې سورت بقره ختم کو په طلب دعا سره چې فنصرنا علی القوم الکافرین آل عمران یې شروع کو په توحید باندې چې مدد راځي واه چاله چې دا عقیده وي چې الله لا اله الا هو ذی الله مدد راځيږي بل دامو چل تکی خلق ذکر خلق دا آدم علیہ السلام چی من غیر ابن و امن نیپ لارو نیم وروا دی صورت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ذکر کی چی من غیر ابن لار نو امور وا دا سے نور ڈیر مناسبات تھی چلتے دے جہنم ذکر کرے او چو عدت للکافرین دلتا با جنت ذکر کی چو عدت للمتقین حلتے دعا ابراہیمی ذکر کرے وانچ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم دلتا باوی چل قد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم دا خو اللہ دیر لوی احسان کو پا مومنانو باندی چیدی تا پیغمبر راو لیگو دا دید جنسنا 164 کی ہوئی داوی وضاحت ہو التهم یهود ویلی چلن تمسن النار الا ایام معدودا دلتا نسوارا ویلن تمسن النار الا ایام معدودا تو التهم ویلی تخویب اخروی کی چی وقود الناس والحجارا عدلت بهم اوی لسم آیات کی چولائی کهم وقود النار اخلق سوکو چیز جاننم خشاکو اغدادی کنا دا یهود نسوارا هم وقود النار دعوی سورت اہل عمران امغدا چکم دعوی سورت البقرہ اثبات توحید دویم آیات کے ذکر کی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم بیاول لسم کے ذکر کی شهد الله انه لا اله الا هو بیا شپږشتم کې ذکر کوي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء بیا 64 کې ذکر کوي سلور شپږم کې قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم اللہ نعبد الا اللہ بے یوصل نحم کی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض وللہ ترجع الامور بے یوصل یوکم نبی کی 189 کی وللہ ملک السماوات والارض تقسیم ده صورت دار چې دې کې درې حصے دي اول ایسا 94 آیات پورې ده دا اولنا څلور شپې تم آیات پورې دویم ایسا ده 64 نا تر 102 پورې او دریم ایسا داغین تر اخیران خلاصه داد چه اول ایسا کی با دا توحید بیانی دی درش پی تو آیتونو کی او دویم کی با دا رسالت بیانی تپینزل سو شبات و جوابونا او دریم ایسا کی با بیا جہاد و انفاق یو شانتی بیانی مسئلے جہاد مسئلے انفاق دوڑا مقصد نشتا لیکن پاخری ایسا کی یو شانتی روان کری دی سورہ عمران ممتاز دی پیو دری وجوہ سران ودفی دو شبہاتو دو عیسیٰ علیہ السلام او وپینزو اصولو لتاسیس الجماعت چی پینزو اصولو باند جماعت جوڑی گی منظم کی گی نائے ذکر کری دی او دریم او تفصیل دو واقعہ دو احد سره دا ولی اسی وضاحت تا دی چی دی کم پشاند سورة البقرہ دری بابا دی سنگی اگی کی پاولی اسی دا توحید کی دری بابا دی کم اولی اسی دا توحید کی دری بابا دی اول باب دے واللسم آیات پوری دویم باب دے شپگشتم آیات پوری او دریم باب دے شپگشتم نا تراخرہ 64 آیات پوری اول باب کی ام شپگ خبری کئی کل سمیات پوری توحید سرد دریو دلیلونو عقلی نقلی وحی بیا تخویف بیا دلیل عقلی نلا لا یخفا علی شیئن او سلورم با دو شبهید عیسیٰ علیہ السلام نا جواب کئی چاگی تاول قسم جواب ہوئی او پینزم تعلیم دے مومنانو تا دو دعا چکل شبہات خلق ذکر کئی مومنان توی تاسو بدا دعا غواڑے چی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا اتم آیات کی تعلیم مومنان تا وقت دا شبہاتو دا اہل زیغ کی چیغی کل دا اخپل شرکیات خری تاسو بدا دعا غواڑے شپگمہ خبرہ بیا تر اخره پوری تخویف دنیاویم دے پا حال دا فرعونیانو او پا حال دا مکی والو او تزہید فی الدنیا دواسی دویم باب کیوں بیا ولسمنا تر شپګشتم پوري دا زه شپک خبرې دي توحید سره د غدریو قسمه دلیلونو نه عقلی نقلی وحی ادویم جواب د شبهه د عیسی علی السلام نه بل قسم ومختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم دریم تسلی پیغمبر ته پن حاجو کا فقل اسلمتو سلورم زجر ان الذين يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين صح زجر د پاره د مجرمانو پینزم اعراض د الله کتابنا الم تر للذین اوتوا نصیبا من الكتاب شپغم تخویب اخروی وکیفا اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه حضرین باب تفصیلی دیر تر اخره پوری بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم لا اله الا هو الحی القیوم الله پوی په معنا د دې الله هغه ذات ته چې نشته حاجت روا بغیر د دنا الحی القیوم همیشه ژوند دی چې پنا پن راضی القیوم انتظام کی دا عالم پخپلا دا دری زیر آگلیو مخی ادل کرسی کی ذکر شو او دلتا کی ذکر شو چی دیتا اسم حضم ہوئی او سورہ طہٰ کی راضی وعنت الوجوه للحی القیوم ټول مخلوق واجب سی یو صلی او لسم کی تدریز راغلو اس میں اعظم معلوم نه ده خود خلق خدا خیال لچ دا ده چې دعا په قبلی کی دا دعوه شوا اللہ لا الہ الا ہو دا دلیل اقلی شو الحی القیوم عقل دا تقاضا کی چی اوزاد دا سی چی اغبان دی فناو زوال نرازی او اغد عالم تدبیر کی دا غا الہی کن او لائقی دی عبادت عقل دا فیصلہ کی دلیل وحی نزل علیک الكتاب بالحق لگ لگ یہ نازل کر دیتا باندی دا قرآن بالحق دا دید پالا چی حق سرگن شی یا بالحق بالصدق دی رشتینی کتاب دی او دریم قرطبی بالحجت البالغا بی دلیل خبری ندی دلیل و سرشتا کنا حجت شتا دی مصدقا لما بین یدی تصدیق کون کے تمام اغی کتاب و اسمانی چمخ کے ددن راغلی دی دلیل نقلی وانزل التوراتا والانجیلا او په یو ځل یې نازل کړو تورات او انجیل من قبل ومخکې د دینه هدل للناس هغه هم د خلقو لپاره هدایت و ټول خلقو لپاره خو هدایت قران دی چې سوره بقره کې ذکر شو شهر رمضان الذی انزل فی القرآن هدل للناس. تورات و انجیل خو هدل للناس ندی. جواب داری چه دا الناس نمراد بنی اسرائیل دی علیف لام آهدی دی امراد تینا بنی اسرائیل دی. سورہ بنی اسرائیل کی ویلیو دویم آیات کے فاتحنا موسیٰ الکتابا وجعلنا هدل لبنی اسرائیل اللہ تتخذو من دونی وکیلا. مراد تینا خاص خلق قرآن در طول دنیا در پارا ہدایت تے. وانزل الفرقان او نازل کړي دي پار وخت کې د فرق کتاب نو ټول شامل دي جنس دي قران تورات هم دي انجیل هم دي زبور هم دي قران هم دي ځکه هر یو کې دا صفت پروت دي د حق او باطل فرق کوي. او حضرت قتاده وی هی القران هو القران فرقان نمرات قران دي. امام رازی ہوئی ابن کثیر ہوئی دا یو خبر او په دې باب کې توحید سره د دریو قسمه دلیلونو نه اور پسې تخویف بشکا کسان چې کفر کوي په دې آیاتونو د الله باندې چې مخکې بیان شو الله لا اله الا هو الحي القيوم د دین انکار کوي لو عذاب شدید دې د پاره ډیر سخت عذاب دی. ادا نور څوک نو د سورته ال عمران چې نازل شوه دا د نجران علاقین وفد راغلو پیتا کسان مدینی تا مدینیت باندی چمون نبی علیہ السلام سر باس کو امون بدا ثابتو چیسا علیہ السلام دا اللہ زیئے دے تم را زور کی راولیو خواہ زکر جی پویدو چی مدینی سر امزمونگا خلقشتے کنا بنو قریضاو بنو نظیرو مونگا ودا دے خوشی تشی نہیں ہوئی مدیر پا زور کی راولیو پیتا کسان دا نجران نا او یومیاش دی رو مسجد نبوی کی اپا دیبان دیبی نبی علیہ السلام سر باس کاؤ دیسا علیہ السلام پا حق کی او دا دلیلون بے پیشکل چکورا ٹول کارون ہے دا خدای توب دی بے پلان رسوک پیدا شوی دی دا یو دلیل دی. پزانگو کی چا خبری کلی دی دا بل دلیل دی. او ملی چا جوندی کلی دی او با جوندی کل کنا مادر زاد رندو ابرس مرض والا دا دی علاج پا دنیا گشتا او هغه سره و د خټې نه مرغۍ جوړول او هغه الوتل دا ټول دلایل دي کنه دا هغه د خدای توب. نو دې سورت کې اتیا آیاتونه د حق داغي په حق کې نازل شوي څومره خطابات چې راضي کنه دي کې او علیکم او یصویر کم او کم کم دا باغی تا اشاره اگی سر با خبره سورت طول باغی بانده لگی دلی نو اشارت برازی پا تتمد آیت کی لگ دل تراغه چو اللہ عزیزن زن تقام اللہ خواق ذات تے چی زورا ورده او بدل غستیشی د خلقونه ځان نه پاره نه وکړه چا چې دا پیغمبرانو تسوي الله دا غي انتقام اخلي اخ ضرور ذات ته اشاره دا تعریض ده چې چې عیسی علی السلام ځان خلاصول شو د يهودنه چرګر کړو په کوټه کې اخو الله ته نخلاص کو جبرئیل علی السلام راولي کو اسمانونو ته اوچت کو او خدای نشه خلاصول دا خو الله دې چې عزیز ونز انتقام دې دا اشاره دریم وګوره عقلی دلیل ذکر کوي عورت کی پاغي باندې چې ګوره خدای او تذکما اے چې خدای غزاتی چې پار سبان دی پویږي چې پاغه باندې پنان نه پاسمان نه پدمو کو کې نو هل عیسی کذالک نبی علیہ السلام بوته وی چې هل عیسی کذالک عیسی علیہ السلام هم داسې دی چې هر څو تخکار دی اسمان نو پدمو کو کې مری بغلی شو باسو کنا ان الله لا يخفى عليه شيء بشک الله غزات ته چنه پټیږي په زبان دی هیڅ یو شی په ارض او لا په سما نه په زمکه کې نه په اسمان کې او عیسی علی السلام دا سينه دي څنګه تعالی وای زه دی وای بلګورا هو الذي الله غزات يصوركم في الارحام كيف يشاء چې تاسو لا شکلونه در کوي پر رحمونو کې چې څنګه دا غوخه خشي عیسی علی السلام څنګه اله دې چې ولې هم شکل ورکړې پر رحم د حضرت مریم کې نه ځای شو یصویرکم بالارحام څنګه چې نور له شکلونه ورکړې عیسی علی السلام له هم شکل ورکړې هغه هم پر رحم کې پیدا کړې او کیف یشاو ارکار الله په خپل خواخه کوي یو بنده د انشي ویل چې الله ورګه زبدل شکل خواخ کما کیمرا زبدل شکل خواخ کوم نو مال هغه سه شکل راکا شاعران خدغی چې بس مخله سراشین پاوی پس رواني کانک قد خلقت کما تشاء پیغمبر تویخه وی ته خواغه پیدا شوی لکه ستاجه څنګه خوخه وا مې قران خوئی چې کیفه یشاو چې الله څنګه خوخی حدیث لګیای ځان ته موحد ویو مسله باندې کینو شعرونه بوي وا احسن من کلم تلذ النساء و احسن من کلم ترقت عینی درس توحید سړی ستاسو د بدعتانو پرخ څه شو بیا نو دا اشارات تیغی ته اشارات یوسو رکم ټول چې نه جران والو دلیل توقیده ار کله چې الله ټول کارونه کوي انتقام مغسته شي هر شی او تخکار دې زموږ آسمان کې خلقم کوي پرهیمونو کې نو لا اله اله بل څوک نشته نه عیسی علی السلام نه مریم الا هو العزیز الحکیم مگر الله دې بیا بیا وی زور اور ذات ته اسو کرا ګیرو لیکو نشي عیسیٰ علیہ السلام یہ راگر کرو او ہر کار دا اللہ دا حکمت تیم دریم خبرو عقلی دلیلون او باغی کے عجز عیسیٰ علیہ السلام ذکر کرو نو دا سلورم خبر ذکر کی عیسیٰ علیہ السلام دا شبہینا اول قسم جواب کی چیزایانو نسوارا ویلیو چی مونگو تاسی دو خدای زی نوائیو مونگ سر دلیلو نشتے کنا اغسدی اغداری چی پینجیل کی دتا ابن اللہ ویلی شویو روح اللہ ویلی شویو کلمت اللہ ویلی شویو دا نمونہ دی کنا نو دینا پتہ لگی کنا چی دے خالی ندے اللہ زیده یا اللہ تو آئے په دې الفاظو باندې دوکه شوی په دې الفاظو. نو د دین علم به جواب دا کوي چې ګور الفاظ همیشه د پاره د الله په کتاب کې دوه قسمه وي، قران کې هم مخکې کتابونو کې هم، یو ته ویل شي محکمات چې دا معنا بالکل معلومه وي، یو معنی د بل احتمال پکې نه وي، او بل دی متشابهات چې دا غي معنا ډېر پټ وي څوک نه پوي. دا غي په حق کې دا فیصله ده الله طرف نه چې دا عمل لټوي ردی معنا مکوي تاسو په نه پويګه بځاو وای چې دا د الله طرف نه نازل شوی دي، ازمون په دې باندې ایمان دی او اعتقاد دی. نمزا متشابهات تی سنگ جی قرآن کی دو سورتنو پاول کی کم مقطعات راغلی علف لام میم علف لام تواسین حامیم دا متشابهات تی چی دیپ مانا بائیں صرف اللہ پوئی گی بل سوکنا. دا اول قسم متشابهات تی قرآن کی. دویم قسم هغه دي چې کله محکمات او پرانا کې داغي معنا وکول کوشش وکړي شي نو صحیح معنا معلوميږي. صحیح معنا کله دغه لفظ د ابن شو، لفظ د روح شو، دغزی لفظ دا مولا شو، مولا کلی کلی چی منگا یا تنو گورو پکم زیونو کی چیز انفاق مسئلہ کی اللہ کا نا انما صدقات للفقراء المساکین والعاملین علیاء والمؤلفت قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل وابن السبيل دایما معنا معلومه شو کنه چې دا خو زی تنوی یوازه د دې بل معنا هم شته چې مرګره ابن السبيل د لارې مرګره صاحب دې کې څه نقصان نشته دی. عیسیٰ علیہ السلام تے پدیمانہ باندے ابن اللہ ویلی چاہتا اللہ مطابی دار دیں دا اللہ دوست دیں اگا مانا خو ندہ کنا چی ولد طویلی شید ولد مانا خو یوازی ندہ. دا قصی روح کو مانا دا رحمت سر راغلے دیں سورہ نساء کے وراشی 171 یوصل یو یا کی چنم المسیح عیسی ابن مریم و رسول اللہ و کلمته القائل یا مریم و روح منه داود اللہ تربنا رحمت بخلق باند سورہ مریم کی صراحتن ویلیو عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی 21 یو اشتم آیاتو قال ربک هو علی حین ولنجعله آیتا للناس ورحمتا منا. حضرت مریم پریشان ہوا اللہ علیہ تسلی ورکی چی دا مونگ دا دید پارا پیدا کرو چی دا خلق دا پارا یو معجزہ جوڑا شی لاری نشتا او دا بر رحمت شی دا مونگ دا طرف نبا خلق بان نسی معنی اشتے کنا دغسی مولا لفظ پڑی رومانو سر رازی دوستم ویلشی رورتم ویلشی مولا چی نبی علیہ السلام حضرت زید بن حارثہ توی چی انتا اخونا و مولانا تو زمان رو رہے زمان برگرے دوست نداغا متشابہات تی چی دی مانا دا محکمات و پزیل کی معلومولشی دا دویم نمبرو دریم نمبر اغی چی دا اغی مانا کی اشکالی مانا پتی دانے چگنی دا اغی متشابہاتو نئی نغی پسی چکل کوششو کے او لغت اگور نو مانا معلوم شی لکا قرآن کے برازی حلوع لفظو ان الانسان خلق هلوعا دا متشابهات کې ځکه چې معنی پټه ده کنه یا مریم کې راځي حنانن حنانن ملذنا وذکا دا هم پاغلو مشکلو الفاظو کې یا ابن ابن متعلقم چرازی صحابہ وی چې دی په معنا پون شو کنه دا صرف دیتا مجملات وی خود متشابهات عام په قسمونو کې داخل لنو والذي الله عزته انزل عليك الكتاب اجنازل کړه تا باندې قران منه آیات محکمات بعضی د دین آیاتونه دي چې واضح دي په خپل معنا کې محکمات واضح دي په خپل معنا کې داوی روح المعانی واضحۃ المعنا ظاهرۃ الدلالتی محکمت العبارت محفوظت عن الاحتمال والاشتباه دیتا محکمات اگر سمرجی دا اللہ صفات تھی الحی القیوم العزیز الحکیم عزیز ذو انتقام دا محکمات کی اعلیٰ قسم دیتا قرطبیم وی چه محکمات صدی ما عرف تاویلوه وفهما معناه وتفسیروه چه داغی مانا پخبل پی جندی سلی دا عربیت نواقفی هن ام الكتاب دا اصل مقصد دا قرآن دے ولی اغی کی د انسان هدایت پروت تی پورا کنا او خرو متشابهات نور ایتو ندی چی معنی دا اغی پٹی دی چی پا اغی با انسوک نپوی گی نو متشابهات دو قسم راغل دی یو عام معنا دا نو سورې زمر کې راغلیو دریشتم کې تئیس کې ټول قران ته متشابه ویلو او عام معنا یو شان الله نزل احسن الحديث کتابا متشابها قران ټول متشابه دې په دې معنا سره چې آیاتونه یو شان دي یو بل سره برابر دي او دوی معنا د دې خاص ده هغه چې سورۃ البقره کې د بقره په واقعه کې راغلی و چین البقره تشابه علینا دا غوا په مونږ باندې پټه شو ګډه وډه شو بدلته هم دغه معنا نور آیات ندی متشابهات چې دا غي ګډي وډي معنی دي نو څو خدا سي چې انسان په اډو پوي کینا او لامن کړي چې دې کې باندې لګیا کیږي او صدا سي چې بس د ډیر کوشش نه معنا واضح شي فاما الذين في قلوبهم زيغون پس هغه کسان چې دا غي په زړونو کې گمراهی دا او کجروی دا گمراه خلق فرق باطلا سوک دی فرق باطلا فیتبعون ما تشابه اگی طول عمر دا کوشش کئی او زور لگئی پا یا تو نباندی چی دا غی معنی پٹی دی بلچا تا معلوم ندی بغیر دا اللہ نا بس قدرتی دی دا او مرز دی چی باغی پسی بس نو امام راضی ہوئی فبین اللہ تعالی ان القرآن تشتمل على محکم وعلى متشابه والتمسک بالمتشابهات غیر جائز تو متشابهات بس نزی اغینا منا شوی دخوا ها چی فرق باطلین اغیر پس روان دی سلا ابتغاء الفتنة طلب کی پاغی کی دا کفر او شرک او دا ضلالت ابو بکر جساس ہوئی هی الکفر و الضلال ها هنا فتنة ندا مانا دا خلق پی گمراکی بس نور سمطلبی ندی وابتغاء تاویله او طلب کی داغه د تحریف تاویل خو نه پویږي کنه نو تحریف کوي پاوي کې نو کثیر وی اے تحریف علامه یریدونا چې داغه س نظریه جوړه شوی دا نو هغه د پاره پکې لګیا دی را اړیه بل نظریه ته ثابتې نه ونی شي ثابتې دی دغه سي قرطبي موي طلبن للتشكيك في القران قران کې داسې معنی کې چې خلق لذړونو کې شک اچي و اذلال العوام عوام خلق گمراه کوي كما فعلت الزنادقه والقرامتتو لکه زندیقینو چی دا خلق گمراه کرده اوی دا قرآن نیوی من که اغیر تحریف کردی نگو را فرق و باطلو دا قرآن نا دلیلو ننیولی دا خپل باطل دا پارا نو فرق و باطلو که اول مجسمه دی چاگه اللہ لجسم ثابته نو دا متشابهاتو نه ثابته کنا دا کمک کی سوره بقره کی ذکر شو 115 کی فینما تولو فسم وجه اللہ کم طرف تا چتاسو مخوالو نوالتا کی وی دا اللہ مخشتے وگرو تا وجه اللہ راگی مخوالی چه بدن یعیو که نا مخوالا ثابت که فیتبعون ما تشابه دغه سوره فتح کی امراغلی و لسم آیات کی ید اللہ فوق ایدیهم صحابو چه کل بیعت که دو پیغمبر سران نو لاس دا اللہ دا غید لاسونو دا پاسو ید اللہ فوق ایدیهم فتح کی لسم آیات ویلا ستکنو ګورا ثابت کړي ځان له دغه سوره توحا کې الرحمن علی العرش استوام وګوره رحمان ذات او عرش باندې استوا کړی ده او بالکل لکوي بنده چې څنګه کوي د استوا نه پس چې کله علا راشي د متشابهات نه دي او کله چې الا راشي هغه محکمات نه دي هغه معنا اراده ای بقره کې ذکر شو ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات هغه متشابهات نه دي هغه معنا قصته وره او چې علا راشي نو بیا متشابهات نه شو تاسو نور چې څومره راغلي الاله ذکر کله اعین لفظ راغلی استرگی جنو علیہ السلام توئی کشته جوړوا وسنا الفلکا باعیننا ووحینا ارسولوی ثابتتی نو مجسمه پدی پسیشو الله له جسم ثابت کو او الله منزه دی در دیو جنا چی متشابهات کې لګیاو نو دویم قسم فرقه باطله حشویه دی معتزله دی هغه پیغمبران معصوم نه مني او ګناونه تشوی دی موږ شانت خلق دی وای دا قران نه ځان نه دلیل نه پیش کړي آدم علی السلام دعا عارف کې 23 ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ګورو ای ظلم نه ذکر موسی علیہ السلام سوره قصص کې راغلی اصول آیاتو شپارسم رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی سوره انبیاء کې د یونس علیہ السلام مشهور دعا وا لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین ګورو ظلم گناہ نہیں ہوئی پس داغی دغا مرض دخوا چی انبیاء گناہ انگار کری دی او دریم قسم مشرکین مبتدعین دی بدتیان خلق اگی پیغمبران دی علم غیب ثابتی دی قرآن قرآن دی دی پار نازل شوی دی چی علم غیب نفی کی دا غیر اللہ نا ادیه والا ثابتی او دا غیر دا پارا گورا یا تو نگوری چیاغا پا یو مانا که متشابهات تی کنا سورت عراب کی راغلی 188 یو سل عطا تیا چلا پیغمبر توی قل لام لکل نفسی نفع ولا ضرن إلا ما شاء الله دا وګورو وای چې زه نیم مالک د ځان د پاره د نفع او د نقصان نور پسې د متشابهات نه راغې إلا ما شاء الله نذیر پسې شو ها بیا به پر خودنا چې په تقریر به کو په منبر بناستو کنه دا إلا ما شاء الله به یو دوسه وزلوې ها د شیطانې د پاره ها إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله ګور په مالک نعمت زاند پر دنه په د نقصان ها خو چې الله غواړي نو بیا مالک ما حضرت شیخ د پینډې خو منطقي و ډیر همولې راګیر کو په تناقض دراوستو اوس به ځان خلاصې ذکر آیات پاول کی ہوئی چه نیم مالکو اور پسی ہوئی چه مالکی ما اس مونگ تا فیصلہو کا سر ایک اڈوارڈ شنو تالیبانوی مونگو تا و سر باس کو تمکو اگوی تاسو باس کوئی چونڈیم راغستی دی إلا ما شاء الله دې سمانا وخلقنا دې کې احتمال لکه نه چې احتمال راشي نو دا د متشابهات او نشمار شي کنه الا خپل په استثناء نه ده دا معنا ده لکن سره دی استثناء منقطع ده لیکن هغه کار کیږي چې د الله په خشي ځان له کلام ده دا زی صورت آل عمران کی آیت رازی با 179 یو صلی و کم اتیا وما کان اللہ لیتلعکم علی الغیب اللہ چریدہ سنکی جتا صلی اللہ غیبو فغیبو ام پوکی ولیکن اللہ اجتبی من رسولی من یشاو ہاں لیکن اللہ و رقید پیغمبران ناغا چخو خیشیم وی مونته ګوروي غیب ولا ور کوي کنه وي دی چې تبي سوال ها وی د غیب نه خبر کی دا د صورت جن کې مراغلي وي اجتماعات او دغه سي وي اجتماعات د صورت جن کې عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا هل تهموش وقرا إلا من ارتضى من رسول پیغمبر خوخی بخلقو کنو غیب ولور کی کنا داغی پیغمبران علم غیب ثابتا و متشابهات سره ادا غی صحیح معنی آوا چی دی ٹولو کی گوری استثناء منقطع دا اللہ بمعنی دا لیکن سر دی دا اہل الزیغ دی خوا فرق باطل نورم معتزل دی اغیز قرآن نخپل اقیدی ثابتی چی اللہ نپا دنیا کی سوک لی دی چی نپا آخرت کی او غایت لا تدرکو الافسار و ادرکو الافسارا اغه زمانہ ده او بس دی په کې لګیا دی او ابتغاء تعویل هي کوي نفهم الذين في قلوبهم زيغ لا خلق ده چې زړونو کې کفر ده او شرک ده نو د الله کتاب کې تحریفات کوي وما يعلم تاويله الا الله نپويږي په معنا دا غي متشابهات مگر صرف الله به پويږي الا الله او بغیر د الله نه بل څوک نه پويږي والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا اوغه چې ډیر ماهر دي په علم کې ناغي وای چې موږ ایمان راولې پتی باندې داسی چې دا ټول د طرفه ضرب زمونږ ندی کوم محکمات تی هم کوم متشابهات تی هم زمونږ د ضرب ته طرف ندی زمونږ په یقین دی بس سبا داسی چې باغی به با عملوم کولی شو محکمات سبا داسی چې عمل په نشو کولی لیکن ایمان خو پیراولی شو کنه اصل خبره خو د ایمان دغه نو په الا الله وقف لازم دی چې بغیر د الله نه ولې څوک نه پوي ورراسخون ځان له کلام دی مبتدا ده او خبر یقولون دی دا وقف چا کړی دی نو ګوره حضرت عائشه صدیقه په دې وقف کړی دی ابن عباس رضی الله عنهما په دې وقف کړی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما عبد الله بن مسعود ابی بن کعب حضرت عروہ عمر بن عبد العزیز ابو عبیدہ او نوحاتو کی امام قصائی و فرا وهو الذي ذهب اليه الحنفيه روح المانی و مدارک دواړه وي چې دا زمونږ د احناف قول لی چو وقف پا دیبان دی کی خوا او نورو اگی وقف کی پا دیبان دی چو الراسخون پی العلم نوی دی رستو سر بس چل کے چو وقف دی پا دیو کو نوی قولون بچا سر لگے اس دیل بسو گوری کا نخوا نو دی دی پاریس مطلب نشتا نو دا دوار راسخون نا کلام سمیگی چاگا چه ماهر دی او جید دی پا علم کی وائی چه مونگا ایمان راولے پا دی باندی دا ٹول طرفا درف زمونگ ندی وما یذکر الا اولو الالباب عبرت نشی حاصلو لے مگر عقل من دا عقل من خلق ہوا نو جوابو شو تشبیه د عیسی علیہ السلام ناول قسم چې د متشابهات دي په دې تاسو نه پوهیږئ نو دا پینځم دعا ذکر کوي مؤمنانو ته چې کله خلق لګیایي او د متشابهات بیانې او خلق لړو کې شکونه اچي نو تاسو دا دعا وایي ربنا ای رب زمونږ لا تزغ قلوبنا مکه گئی زلونا زمونگا بعد از حدیتنا پس داغی چه مونگتا دی هدایت کرده پا قرآن سران وحب لنا من لدن کا رحمان اورا که مونگ لاد اخپل طرفنا استقامت استقامت دیر گران دی و دی مسئلہ باندی انکا انتا الوحاب زکستان سوال کو چې بشک ته بخون کې د نعمتونو د رحمتونو یې توهابي امونګه وهابيان یو زکستان سوال کو غواړ دا یوازې مونږ ته نوې حدیث کې راځي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم کثیر ما يدعو چه نبی علیہ السلام دا عادتو چه دیر بیدا دعا کولا کما یا مقلب القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے غزات چه ذلو نار ایرار اے چه حدیث کی رازی چه قلب چه دے بین اصبعی الرحمن دلہ دو گتو پمینز کے دے یقلب و کیف اشاو بس کم پل اخوا خشی ناری راری دویم حدیث کے راغلیو کریشت فی فلات زلد بندہ داس دے لکا بنا پیو سارا کی نو ہوا اکل دی پلکی اکل آ پلکی داغیز اختیار میں مزکه نبی علیہ السلام وی چې اړون کې د زړونو زما زړه په خپل دین باندې مضبوط پاتې کی نو صحابه تاسو کو چې تدا سوای کنا نه تخاف علینا پمون یریږي زکه استا په حق کې وسوک دا نشي ویل چې استا زړه بل په لواوړي په دا مونږ تا وره کنا اتخاف علینا نبی علیہ السلام ولې دا جواب ورکړه چې تاسو ته ځکا ورومه چې زله د باندې د الله په دعاو کوته کې خپل اړی راړی چې کوم په له خوښ شي دیو جنا صحابه دا عادتو چې ابو الدرداء وی ابو الدرداء رضی الله عنه چکان عبداللہ ابن رواحا لقیانی چا عبداللہ ابن رواحا با کل راغی مال ملاقات لان کل براغی نما تبی نور سنوی خدا بیوی چا اجلس یا عویمر فلنؤمن ساعتا کی نکنا چیمان تازکو زکتا زلو پتن لگی اجلس نؤمن ساعتا فنجلسو فنذکر اللہ کی بناستو یا بام تلاوتو کیو بلتا چی تقوک کی دا زاتو ایم هغه بلواک کې خود بل بوته وي دا داغي مجلس یو بل سره دنیا خبرې نه وي هغه سره ځان غمو ابیا چې برخصتې دو نما ته به وی چې او امر هذه مجالس الايمان ایمان مجلسونه دازي ښا چې څوک کینه یو بل سره توحید خبرې وکي د موحدین خبرې وکي د قران د درسونو خبرې وکي د ته مجالس د ایمان ویل شي در چاته نه دی حاصل کړ ربنا ای رب زمونگا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فیم بیشکتو جمک انکے خلق لرادار وزد پارا چنشتر شک پاگی کی ان اللہ لا یخلف المیعاد بیشک اللہ خلاف نکی دخل وعدیم شپگم خبر شورو کی اوگ دادا اگی کیول تخویف دنیاوی دے لمخ کی امت نوز دے امت ابیا رو پسې تزہید فی دنیا بشکا کسان چې کفر کړي په دې آیاتونو د سورۃ ال عمران لن تغنیانم اموالهم ولا اولادهم چرې بدفن کی د دین خپل ډیر مالونه خپل ډیر اولاد من الله شیان د عذاب د الله نظر اولئک هم وقود النار هم دغه خلق دی خشاک بالون دور کذابی آل فرعون دعبهم مبتدا و سرد دی حال پشان د فرعونیانو دی والذین من قبلهم آغا قومنا چه مخکد دینو کذیوی چنا منگا خو عربیو منگا خو دا اللہ دا کور حفاظت کو نگرانی کو دا کو اللہ وی نه یو شی دی بس کدا بیا ل فرعون والذین دیو جن شیخ الاسلام لیکلیو یو ځای فتاوا کې چې عارفین ویلی دی عارفین حق پرست خلق عارفین وی باطل پرست عارفین نه وی جما من نفس الا وفيها ما في نفس فرعون ما من نفس الا وفيها ما في نفس فرعون واذا نفس په دنیا کې نشته اگر کدا زه رېړې راکاږي پیاز او ټماټر خرڅې ارزو جی خود د په نفس کې هغه غرور او تکبر شته چې د فرعون په نفس کې و ها الا انه قدر فازهر وغيره عجز فازمر فرعون سره زور او طاقت نو خپل غرور یې ښکارا کو اړې تش کو الا انه قدر فأظهر وغيره عجز فأزمر او نور خلق چې دغی طاقت نشته نو پړې تیری نو کذا به ال فرعون او هغه ځان چې مکه دینو هغه څه دي کذبوا بآیاتنا دقیو جرم دیو کفر دیو شرک دی نو دروغ جنې کړل آیاتنا زمونږه په عالم کې دا جرم دی بس دی خلق تبا کړي ښا فاخذم الله بذنوبهم پس اني ول الذي لرا په سبب د ډیرو ګناونو ځکه چې د آیاتونو تکذیب دی وکړو نبی خپل ګناونه نشي شمارلې بیا چې ته شمارلې دا خو یو د الله کتاب دی چې تاسو ساتي د ګناونه او چې دا دی پرې خودو بیا نشی شمار لیخا بی زنوبی اولا سخ عذاب ورکون کریم دا دی امت حالو گورا قل للذین کفرو او آیا وائی پیغمبر دی کافرانو تا کده نجران دا خلق راغلی دی یو عیسایان او کده مکی والا دی طول کفرو دی دی تاو آیا ستغلبونا چه پا دنیا کې استاس و عاقبت دا دی چه کمزوری بکلیشه او بٹا کولیشه دا مسلمانانو دا لاسنا پا دنیا کی خواه بالقتل والاسر وضرب الجزیت دا برا دی دنیا کی استاس و عاقبت دا دی چه دا مسلمانانو دا لاسنا ما قطری قطری شه او قیدیان بشه او جزیه با در بانده اولگی ستو غلبو نخا او بیا و تحشرونا بیا برا جمکلی شیم الى یوم الى جهنم جهنم تاوبی سلمی هادو اغڑی رب دا بستر دا و بی سلمی هادو دوار لے مخی امتنو لهم دید لهم چستازو حال خوڑی رسان دے ستغلبونا و تحشرونا و دوار ٹکو کستازو ٹول تاریخ راگے خواہ دستازو تاریخ دے نوز ذکر کئی تسلی پاند پیغمبر اواقع دا بدر تا اشارہ کئی چگور دا دروغ ندی کنا ستغلبون تفصیل کوي زرد زرد چې کمزوري وکړای شي اسو قد کان لکم آیتن یقینا نشته استاو د پاره ډیر لوی عبرت ډیر لوی هدایت فی فئتین التقتا واقعا دا کې دوه جماعتونو کې چې اول سره مخامخ شو فئتن تقاتلو فی سبیل الله یو اللہ دا سوان چه اللہ دا غی توسیق کی دا سنوی چه فئت مؤمنتن نا کنایا دا کنا کنایا بلغوی دا سریحن بلدہ چه دا غی جہاد اللہ تا قبول شوی دا کنا یو اللہ دا چه غی جنگ کی دا اللہ پلار کی بل سو مطلب یہ نشتا صرف دا اللہ رضا دا وَأُخْرَى كَافِرَةٌ او بل ډل دا کافران دي دی ولې او تخکارا وي زکه غي غي مونږه خو قریش یو عرب یو مونږ په ملت ابراهيمي باندې یو مونږ مسلمانان یو غي دا نوم کله برداشت کاو دا قرآن جيبا کتابو قرآن پاغی فتواو کرا چه کافرتن ادو قرآن فتوا سوک نشی رد کو لخوا نزکی و تا کافرانوی چه اغیزان تا بالکل کافرانوی اغیو مونگا کافران و تاسوی خوا یرونهم مثلیهم اول امانا چه فاعل یرونکی مومنان شی لیدل با دی مومنانو دی کافران لرا پا بدر کی دزان پا دو عمر او دی پا دری عمر ولی دی خود 313 کنا او کافران ضرورتا نیز دیو ضرورتا نو دری مثل نشو دری مثل شو اچی دی با کاتنو بس یو شپک سوا تخکاری دنو دی که دا اللہ یو دا حکمتو چیسے گانی تے مگورا زور پاکی نشتا ازی با گانخ کاری خو زور پاکی نشتا سل پا پڑا او دویم حکت پاکی داو چی انشاءاللہ پا دی کی بوم نن خودی علتا اولار دی دا کفر دا پار جنگی گی لیکن دی کی بدا سے خلق شی چاگی و بیاد اسلام دا پار جنگی گی او الله پکې غټ غټ وانی کنه پکې رټ کې نو مسلمانان شي دی ولیدل اځه معنا الټه ده لیدل باندې کافرانو دی مؤمنانو لرا مثلیهم د ځان په دوه عمره نو چې زر تنه نو دی به 2000 لیدو نو ال تزر تنه ملائکرا کو سیو کنه ډیر غاڼو کنه ښا پاوله معنا به تر دا ځکه نو مشرکان له کرامت نور کوي چې وی ملائکوی نه کنه رأی العین پلی دو دسترگو نی پختو کیوی کارا جا رہا کارا جا رہا چلی دو بینو بس بیچ دا ہو اللہ یعید بنصری من یشاو اللہ مضبوطی پخپل مدد سرم اغسو کوچی غواری بنصری ہی ویلی خوا اللہ مضبوطی نپ ملائکو سرا نپ مال دولت سرا نپ وصلو سرا پیس سرا نبی نصری پخپل مدد سرا غیبی مدد چوتا ہوئی ان نبی ذالک علی عبرت اللی علی الافضا اقنن پا دی واقعا کی ڈیر لوی عبرت تی و دا پارد آغا چا چلاو لبسویرت ورکلی سرا دا بسوارتنا سنگی چی دا بدن سترگی رنا دی نو دا زلسترگی ام رنائی اگی دا پارد پک عبرت تزہید فی الدنیا او دا ذکر کئی چیز دیں کفر دا پارلوی سبب محبت دا دنیا دے بس دا سمرچ گمراہ کی گی سبب والا محبت دا دنیا دے بس دا لوی بت تخا چیز دی سمرہ عبادت کی گی او وہ قسمہ بیانی وہ قسمہ چې انسان دې راګیر کړی دی او د دې نزان نشي خلاصولې نو دین ته نه پاتې دی ایمان ته نه پاتې دی قران ته نه پاتې دی ځکه یو شی نه دی دوه نه دی وسې زونه دی او پاپته کې ور وځي دی بس زینا للناس خسته کړی شوی دی دی خلقو ته حب الشهوات محبت د دنیا د خواهشاتو ګوره مؤمنانو محبت ساتي د دنیا سره ښه هو تزيين نشته زوینا هیڅ شی وته نه دی بس پل کار کې راولي پل مطلب پی کوي ابي په لوګ ورته شوړه ده او بل دا چې شهوات سره محبت نه کوي دنیا سره محبت کوي اسبت کار نه دی منکم من یرید الدنیا ګور شهوات مصدر ده او د دنیا دی سيزونو ته ویل شي مشتهيات مشتها چې د جاسو شي بخشي کمالو ککورو کګاډيو کنا کبل سو د دنیا هغه ته مشتها وي يروي ځام ډیر فخ دیو ډیر لمه وته کیږي او دادو که چه کم صفت ته کنا اشتها دغا اصل که شهوات تی نو دا دیر مبالغه دا خوا دیر مبالغه دا زکا سوک چه دغا شیطاناو گمراو که ناس تی کنا اخپا اعلا پیمانا ناس تی وطاو تماشی اکی نو بازی وی ویرد ما پاکی دا دیر خواخ ده در چه خپل خپل خواهی که نا ویزما پا که دا چربیتا دا دراما دیر خواه دا ابازی وی ویزما درامی مامی ندی خواهی خوزیه پا دی تنگ خوش آلیگا ما دا قشهوات تی که نا دی پا دی سیزونو نو خوش آلیگا دی پا دی تنگ تکورا پا دی سر بانده خوش آلیگا سر دی تا شهوات ده انتهایی مبالغه ده لکه زمیدارو که بڑیر خلق و ناغی با پا وقت بانده کار کهو ده پتی اباس چه پویده با چه وصلو کتی نور روجت شو نکلی غاره تا بیمه خواه کلا کار بی کهو لیکن باز بداسه چه اگه با دختر پر ازم نراخوز ازارت نئی بس ناس با پتی که کنور سبنو نو هغه سبزی به ګوډولا او هغه سپای چا بوته چې یبل دا تسکه دا نور خلقمو ګټه کيو زمیداری کيو نتا خو صداغینه سیوا او نه ګټل چې ته وینه زما دغه سرکار نشتا زبدې خاوره کې خوشاله نه زګی دین کې ناشته ما درم به وام کنه بس دارا لخوان را کوي زما جوارو سره غنم سره دې سرکار نشته وي ښا دغه شهوات دې دنیا ښا دې له دامه زور کوي ښا خسته کړي شوی دی خلق ته محبت ته دنیا د خواهشاتو څنګه خسته کړي شوی دی یعتقدون ان فیها العزه دا یقیني دی چې عزت پدې کې دی چې مال ډیر ښا والکمال او د دنیا ترقی دا ده چې مال ډیر شي ولیتمینان او ذلت سکون پدې حاصلې چمال ډيري بي غمه بناسته ده ګوتې نه بټکو باسي دا شهوات والی نو ترتیب ته وګوراو پاریو کې نقطا دا شهوات سدي منن النساء خزيديم تشي خزيخه ګورې چې د مؤمنانو باسي د پیغمبرانو باسي نو باغی کې سو استعماليږي ازواج وازواجو ماتم یا مخک بقره کی تیر شو طلاق په مسله کې عین کہنا زواجهن یتوفون منکم و یذرون ازواجن ولی ازواج دې ته وی چې داغي تاسو سره محبت او استاغي سره محبت او نساء دې ته وی چې نن ته خبرې انا هغه خبر ده چې نن کوم ځای کې وخت تیر کو او کمره نو خالی وا او گاڑی نو نسا دی محبت محبت نشتا اسی پا نمبان دی خزی دی دا دنیا پرستو حال لکھا قرآن دیر معجز کتاب دی دیبتا پوکی دیبتا خبری دا مشرکانو دا کورونو نا او داغی دا خزو نا او داغی دا محبت او دا بغض نا او داغی دا معاشره نا قرآن با دی خبری پارام کی نا گر زمچتا من النساء والبنین بناتی او سرونوی کنا مشرکانو خبر ادا کنا اگی خلونو پکی نمانی تش زامن والقنات فیر المقانطورتی گورا دادی نم قرآن کی اموال راضی کنا چی اموالهم اموالکم دارا او دلتے و تبلشان نمو آستو زکر دا آغا مال دے چې دې نه صرف کیږي د الله په لار کې دې نه صرف کیږي د ثواب او اجر په ځای کې نه قناتویر دي مقنطره او نوري نوري راولي اده پاسه پک دی تخته کوي یله کده دا به کله لګي دا به تمر شي او دا به تختی پرتی ښه قناتویر مقنطره اته څو کیدار وي ښه لاړ دولا څو دوخ په دیر بدبختا د دنیا نه د سشي او نړو د اخرت یتیم شوي ول قناتویر المقنطرتی من الذهبی والفزتی سمر قیمتی مالون دی سونی دی او چاندی دی سراسپین والخیل المصومتی او غاسونا چې هغه د جهاد د پاره نه دی سرب سرب دی د زین نشی پاسل دی نو خود جهاد د پاره نه دی کنه اس خواغه اس دی چې هغه د جهاد په نیت باندې نو حدیث کرا دی چې هر څه د نیکه پتل کی اچول شي او دا مسومه دی اسی ساتلې ښا من ربات الخیل نه دی چې هغه د پاره ولار دی چې کله اعلان شي د جهاد نو دا په جهاد کې استعمالي کی نه والانعام والحرس او انعام ساروی دی او پٹی دی دا کم ساروی دی الف لام راولی دی کنا دی کی وہ اشارہ ہی کنا دی کی اشارہ سورۃ انعام انعام او حرس تا 138 کے یو سلۃ دیرش کے راضی مشرکان ہوئی یہ هذه انعام وحرس وحرس حجر باس لا يطعمها الا من نشاء وزعم دا یو قسم ساروی دی دا یو قسم فصلونه دی چې دا باندې په مونږ باندې په لوی وړو باندې په نارینو په زنانو باندې ولی دا وسو خوري وی دا الا من نشاء وزعم دا د بابا ملمانشته کنه تا بل تولو خنو دا غیته اشاره وکړه چې ول انعام ول حرس معهود پکې هغه انعام او حرس دي ښا چې دا غیر الله په نوم منلی شي دا مشرکان مال دي ښا الله وتسوي ذالک متاع الحیات الدنیا دا لګه سکه د ژوند د دنیا دا ډکو باندې شي والله عنده حسن المآب اولا غزات تی چی اغسرا حسن المآب دی دا سسالے ندی دا نم دا جنت تی کنا دیر نمونی دی دیر خیستہ زیدرات لو چٹو لمر انسان پدی انتظار انتظار انتظار چی اللہ دا جنت زمان دیر خوخ دنو دا بکلا مالاوی لڑبشی وطا کن حسن المآب لڑبشی او پا اخپلو راتلو باندې با خوشحاله اخپلو اخپلو با مبارکی ورکه چه دا سلارم چه تنوه کتلی او دا سی قدمونه هم نویخی زیده خیسته دا زیده راتلو جنت اوس یه تفصیل کئی خواه قلو ویوتا و نبیوکم بخیر من ذالکم کم که خطاب دی دیتایی و نجران والاو لوی لوی کورتوالو او یا مشرکانو دغه ووسی زونه نه تخنه خیما چې تاسو په دې خوشاله شهوات او یو تا خبر درکم تاسو له بخیر من ذالکم په ډیر بهتر سره دغه شهواتونه وګورئ چاله نه مخکې وزن پاکه غسل وکه کلمه بوئ للذین اتقوا دا چا د پاره چې ځان بچ کړی د شرک نه عند ربهم د خپل رب سره جنات تجری ډیر جنتونه دي چې بهیږي بلاندې دا غې نه نهرونه همیشه به پاږې کې وازواج متطهرتن وګورو تا نساء نه وی کنه دا د محبت خلق دې کنه وازواج متطهرتن بیبیانې دي پاکه ساکه ورضوان من الله او لګ رضا د الله طرف نه چې حاصل شي کنه ډیر لوی شی دی ها ذکر رضوانن کی تنوین د تقلیل دی لګ رضا د الله ډیر لوی شی من الله الله بصیر بالعباد الله لذن کې په خپل بندیانو ټول ته معلوم دی خپل بندیانو مو ادا نورم نو ګور اسو سی پتونې وکړو چې للذین اتقوا زاین بچ کړی د شرک نه او سه نور صفاتونه وګوره الذین ذا وکسان یقولون چې وایي په دعا کې ربنا یا رب زمونږ اننا آمنا یقینا چې مونږ ایمان راوړو د سورته ال عمران په دعوی باندې لا اله الا هو الحي القيوم دي ته اشاره یې کنا چې آمنا فغفر لنا پس بخنو کې مونږ ته تا ته هم ایمان وسیله کو امام رازی وی توسلوا بمجرد الايمان الى طلب المغفره واللہ حکانهم فی معرض المدح اغي مجرد ایمان وسیله کو چې الله مونږ ته بخنو کې او الله رب العزت بیا داغینا مونږ ته وضاحت کو د صفت په مقام کې تعریف یې وکړه فدل علی ان العبد بمجرد الايمان یستوجب الرحمتا والمغفرتا من اللہ آیات دلیل شو پا دی خبران چې بنده صرف د ایمان په وجه باندې لایق د بخنې ګرځي، لایق د رحمت ګرځي. عمل خو بکله یې کله بنی، عمل ته بیا څوک سمیږي انا. ځکه دې دانه دی ویلي چې ربنا اننا آمنا وصلینا وتصدقنا، نشته ني اعمال نه ذکر کړی، صرف ایمان. ها نو دې ایمان په وجه باندې بخنو کې مونږ ته د ګناونو زمونږه او بچ کې مونږه عذاب د ورنه. زه دویم صفت شو اولی اتقاو ذکر کړو چې خو د توبې مقامو ځان د شرک نه پاک. نبی ارستو وی چې اننا آمنا. نو سراشا پینزو صفتو نه نورو گورا، نو سو بشی پینزو او دوا پورا بشی کنخا. داد آغی پا مقابل اکی چیزین لنناس حب و شہوات اصوابرین. ادریم صفت ایدادی چی صبرناک دی پا مشکلاتو ددی کلمی باندی چی لا الہ الا اللہ تو صبر ناکی. تا توحید نه زدکړې او ته ځان ته صبر ناک وې. صبر ناک هغه چې د دې کلمې په مشکلات باندې صبر کوي، ځکه بل ایس خبرې سره مشکلات نشته مړه، بس دې سره مشکلات دي. دا نور کته کینی او وی خپل دغه بیانې کنه یې رب لانی زې کدا سي چلو شو، لانی زې کدا سي چلو شو، اسه وای د خره پاروا باندې اسی چلو شو کلمه نشته او تاسو خپل دغه بیانوي نه پدې مشکلات د لا اله باندې صبر او صادقین او رښتیا وای په خپل خبرو کې خبرې چې کوي نو رښتیا وای دروغ نه وي والقانتین واجزکون کی زم اسونه نه دي ساتلې ځانله چې بزمو کا خپنک دي والخيل المسونه والقانتين پزموکا ګرځي اجزان خلق دي والمنفقين خزاني نه پوره کوي خرج کوونکي دي د الله پلار کې کار سمرن مال راشین د الله پلار کې خرج کوي پناتویر تنه جوړي والمستغفرين بالاسحار او بخنه غختونکي دي د الله نه په داسې وخت کې چې قبليږي سحر په وخت کې قبلي کنه والمستغفرين بالاسحار اے ګورا د انعام او حرص مقابله کې دا وایخه ولي څوک چې زمیدارې کوي ساروي ساتي پټي ساتي ناغي ډیر وخت پاسي پچ بانګوي چې چا تیارې وره نو بچی چه اوس کی نو کلبا مخ کی خواه خلق منزل ازی غمی و سران چه اللہ نمافی و غوارو او دی ده وقت دی پتی تا چوی شباو کو اپا آغی که انگوری دا سروانی چه ده خپون کشار نو باسی وی چه نور خبر نشی دا دنیا پرستو کار دی او حق پرستی دین والمستغفرین بالاسحار دغه وخت کې غریب جمعهتونو کې ګورا دا ول بابو شپک خبرې وي دویم ذکر کوي هغه کې امداسي اول توحید په دریو دلیلونو سره بیا جواب د شبی د عیسی علی السلام بیا تسلی پیغمبر ته او بیا زجر او بیا تخویف تر اخره پورې ذکر کوي شهید الله گواہی کړی دا د هر چا نه مخکې توحید خواول الله اعلان کړو چې څوک نو په دنیا کې هدي وی تاسو نوې خبرې کوي مې دا نوې خبرې د دې نه مخکې خواړو چا خبره نه درکړي دنیا نو پیدا او الله دې کلمې گواہی کړی وا انه شان دا دی لا اله الا هو چنشته حاجت رواو کار ساز مگر یو الله دې والملائکه و ملائکم گواہی کړي دا د دې توحید و اولو العلم او سمراچ اهل علم دي قائما بالقسط اولار دی پا انصاف یا اول سر لگی دا اللہ صفت تے چا اللہ گواہی کئی خوب دا سے حال کے قائمم بالقسط چڑیر پا انصاف و پا عدل دے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان و ایتائز القربا او قسط توحید طویل شکا لا اله الا هو العزیز الحکیم نوی خلق اوائے یری گیما چنشتے بل حاجت رواو کارسازو مگر یو اللہ دے زورور دے پارچا باندے مدد بکی او کاری دے حکمت تے خوپ دما بکی او تنگی گے بنا حکیم دے کنا دی کے حکمت دے جی بخپلو بندیانو باندے امتحان کی چیزی پسمرو بو کیولار دی صبر کولی شی کنشی کولی خام نگورا شہد اللہ کی دلیل وحی دا اللہ شہادت دا وحی دا کنا او والملائکة طول العلم دلیل نقلی ملائکنا او دا علماء و حق پرستو او قائمان بالقسطو دلیل عقلی دریوارا پکر آلہ خام مفسرین وی چې اشاره ده بکې فضیلت د علم تا قرطبی وی په هغه آیت دلیل علی شرف العلم و شرف العلماء فلو کان احد اشرف من العلماء لقرنهم الله باسمهم واسم ملائکتهم ایت کی دلیل لے پشرافت دا علم و پشرافت دا علماء ولی کچریو تن پا دنیا کی دا سوے اشرفا من العلماء چاگد علماء نزیات معزز وے نو اللہ با دخپل نم سراو دا ملائکو سراغیو دے کلیو کنا اگا نور چی توا توای کنا سوا توای اقدس دے که مقدس دے که اگر بے ور سر یو ذکریو کن نا نا امام شعرانی لکی الیواقیت والجواہر کی چی اولو العلم علم التوحید دا مانا مراد دا علماؤنا علماء دا توحید دیم انور تا علماء نشوی نو دو دلے پکی ذکر کو اول لا الہ الا ہوا دا خو دا دعوی شکل لکن چه دعوی او سلی ثابتی کنا نتو خاموشی او دعو ذکر کی دلیل با بی ذکر کی نو بیا بتا تا دعوت تر کی چه وائے کنا وائے بیر خوگا کلیمہ دا اللہ گواز نو دی اول تا دعووی او دی دویم تا تعلیم ہوئی کنا تعلیم ورپسی کنا خواه نو دے دا تعلیم دا پارا ہوئی چلا لا الہ هو العزیز الحکیم اے خلقو دا کلمہ ہوا ہے کنا چی پل سوک نشتا کورے دا خدای توب صفتنو والا صرف اللہ دے چا عزیز و حکیم دا و ذکر شوا سر دری قسم دلیلنو نا نو جواب کی دا شبید عیسیٰ علیہ السلام دویم قسم جواب چی دغا تاسو چی یادوی پا انجیل کی ابن اللہ روح اللہ تا خو نو پکی تا پکی دا زان چارا گٹ کری دی دس یہ کڑی دی دا چا کڑی دی او ساقا خلق خیخا ان الدین عند اللہ الاسلام بیشک دین دا اللہ پا نیز باندی محبوب دین اگا توحید دی اسلام توحید توی مخی ذکر که کنه دو زلنو اخیر بلا معنی سنگ کولشی چه مخی دو زلن اللہ ویچ لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو اتا دینو نپی جند خوا سترگی دی پٹیکلی دی دین دیو نپی جند او ندی دی جملی توقاتو چه ان الدین الیف لامی اٹول راجع مکلی دی عند الله الاسلام بشک دین په دینونو کې محبوب دین مقبول دین الله تعالی هغه توحید دې روح المعنی وی تعریف الجزئین دوالا جزئین مسند و مسدن لے مبتدا و خبری دوالا معرفہ کلو الدین او الاسلام دا دوالا جزئین عند اللہ بکی جملہ معترض را لگا دا ولی للحسر حسر کو کنا مطلب سشو لا دینا مرضیان عند الله تعالی سوى الاسلام چې بل دین د الله نه دی خوښ کنه مړه يهوديت او عيسايت او دا اسلام یې خوښ دی او اسلام توحید تویل شي دا معنا شو او توحید چا قبول کړي دی اسلام کې څو حرف دي الف ی او سین دوا لام دری بیا الف سلور او بیا میم پنځه دا پنځه پیریان دي نو ایمان کی امدغا دی اسلام کی امدغا دی نگورا دین او پی جندیشو توحید توی دی سر سمر مسئلی حل شوی یو خدا مسئلی حل شوا چی دا نورو کتعو بتعو اگیم دا دین نم اخلی کنا چودری گی اک دوا کی نم دعاو کہے چې الله زمونږ دین لغلب ورکي دعاو کہے چې الله مونږ دین دین راولي نه راوستل دعاو کہے چې الله خپل دین لغلب ورکي دعاو کوي هلکه دین څه شي دی منځو داس ها منځو داس ادا نورو دی دین نه دی پیژندل ولي قران نه دی ویلنه هغه دین نه خبر دی منځو داس ته دین وای ښه الکه مونږ او داس خو ارسوک کوي او پیغمبر چې نو راغلی نو عربو مشرکانو به مونږ او داس کاو ابو ذر غفاری وی ما چرې اشراق مون نه قضا کړي ابو جهل یو کم 50 حجونه کړیو ته د کم دین نوم اخلي کدين دغای پاکستا سو نمخ کی دی ډیر تا خو یو حجوم نه کړي انا دی عمره کړي ده اگر یو کم 50 کڑیو سمرکارو نے کول عمارتو نے کول حاجیان لے بور کولے غلافو نے چول دا بی زمزم انتظامی کاؤ داو خناکنا ولی دین نو توحید پکی نو شرکو پکی ننن دغا چے کم خلق شرک کئی کنا ناغیم وی چے اللہ مونگ تڑیر کل دین نصیب کردے او شکر په اسلام شکر په ایمان چې دوا کوي کنه په جما باندې داوي نو یو پتاو لګی دا چې دا ځان نه دی خبر دین ستو یا د حدیث کوي کدی خبر وې نو دی په دوه بیړوخ په نکی خو دی هم عبادت کوي هم چې لال شنا په درګانه چا پیرو ګرځي ویره دام ډیر د برکت ځای دی ها دا جانډي پیسې ولالي ګورو وی ډیر خلک دي چې هغه نه مانی کنه مونگا خو منو ویستا دین لکن تا خو دین منی کن خواه اب یا چکم دا کورانی رسمیونا رواجو نیو گو ره کورانی حلکم آشم مرده دا شربت ووسا پا دی وڑوی اوس کون دا خرید متیازی یا خدای تو حلکا دا کم رسم رواج دی دین دیتا وی دین با پا یو کور که ناشی اوگه که بیا شیطانی کارو نئی اوگه که بیا گمرهی اوگه که بیا دا دمل کو بدعات کیگی نا نا نا یوا دویم داده چکل دین نم دا توحید شو نو دا مونگا و دا عرب و دینی او ده مونگا رو نیو دا مونگا و دا عرب و دینی او ده اگه موحدین دی مونگا موحدینیو چه سوک نپویی گی کنا دا لیبر میبر لیبر ناغیوی دا سنگا چل دے حل تا یو شانتی دین دے دل تا بل شانتی دین دے ولی خانا وی اغیر پا یدین کئیو امین بالجہر وی اخ پیدا سکئیو اتا سدان نکوئے یاره خو تا ته اوس نورانی قاعده شروع کونو تم ځانته عالم وې تم د علم داوکه ته تر اوسه پوری دین نه پیژنې ته مستحبات ته دین وې دا هم مستحبات دی امام نووی لی په شرح د مسلم کې علامه ابن قیم ویلی زاد المعاد کې چې دا مستحبات دی دا ټول یاد کړی دا کوتو چتول او دا سي جمعه تراتل الخيخ په مخ کې کول او هر عمل کې خې طرف مخ کې کول تيمن دا مستحبات دا نو تاسو کې اوس مونږه اوږي جدا کې نو دین رانه جدا کې چې زمونږ دین یو دی دا غي دین بللې ودقه نقصان دی چې قران دې نه ویلنو دین خو توحید دی او توحید زمونږ یو دین دی او دا مستحبات چې دي چې غي یو سکه مونږ بل سکو دا د الله رحمت ته چې دین کې وسعت پیدا کړي صحابه او پدی باندې الحمدلله وی ښا چې عمل به سو سو قسم شو الحمدلله وی چې جعل فی الدین سعتا الحمدلله الذي جعل فی الدین سعتا شکر دې چې الله په دین کې دومره فراخی پیدا کړی دا خو دین فراخی ده او مختلف الذين اوتوا الكتاب اختلاف نه کړي او کسانو چې ور کړی شوی دی ته کتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دا غی چراغی دی تا علم او پوشو قرآن نازل شو نو اختلاف او کو اختلاف سنگ او کو ځان نه په انجیل کې داو لیکل چې عیسی روح الله دی عیسی ابن الله دی بغیم بینام دوی زدنا په خپل مینس کې او مې یکفر بی آیات الله فإن الله سریع الحساب او څوک چې کفر کوي د الله په دې آیاتونو باندې چې مخکې ذکر شو یقینا الله ډېر زر حساب کوونکی دی تسلی دریم خبره فین حاجوکا کوسم تاسو سره جګړه کوي او هغه سې لګیا دي دا نجران والا چې نن عیسی علی السلام د الله زیه دی دلیلونه دی وته پېښ کړو تمرا او بیام دی خپل خبره نپریدی فقل اوائی و تاسلم توجیهی للہ یومن اتبان زما خبره واره زما دین واره زما عقیده واره چما خوزان سپارل دی اللہ تا وجیهی ذکر دا جدو مراتنا کل هر سمی اللہ تا سپارل دی دا توحید دی کنا دا اسلام معنی اکڑا عجیبہ کتاب دیخوا تب ترتیب تفسیر تا نمحتاج کئی د اسلام سمانا اسلمت وجهي لله ما حواله کړی دی خپل ټول ضرورتونه او حاجتونه خاص الله ته من تبعن او څوک چې زما مرګري دي هغه هم زما نه جدا نه دي شان د صحابه او من تبعن د پیغمبر په خپل مرګرو اعتماد شته کنه په خوانو هم بیا نو هغه بوي الا نفسي واخي ما املک الا نفسي واخي یو زیما یو زمارور دی بس او نبی دې سلام وینا زما په خپل مرګرو باندې اعتماد شته من اتبعن وقل للذین اوتوا الكتاب والامیین او وایا کسانو ته چې ستا مخه تدی دوړلې چې ول پکې مولان دی او دیم پکې عوام دی دا هر زمانه کې کنه مولان مخ کی او جاندې نیولې بارا او عوام ورپسی زندہ باد نعرہ تکبیر او آیا کسان تا چې ورکړی شي ده اوت الكتاب دی ګوره ها اوتو په پته نه دی پویا د کتاب چې دا څه شي دی کوره وتا چول دی او هغه چې عرب دی امیین ا اسلمتم توذ توحید منه چله او تخپل دین وي الله او تویل یې خدای بنديان اسلمتم تاسو توحید قبلوي فین اسلمو که قبولیه که فقد اهتدوا نو کامیاب شو وین تولو که مخیوالو فینما علیک البلاغ نو تو ذمہ وار نه تا باندې رسول دی او تا خپل دعوت ورسم کوم ځای ورسم و دې وته نوې فین حاجو کا فقل اسلمت دا خو محاجات ته مناظره ده وی مناظره هم دعوت ته کنه ده خدای بنده دعوت خډیر قسمونه دي نیو قسم پکې ده کنه ځکه اور پسې وی چې انما علیک البلاغ چې دا مناظره ده بلاغ نه بل شي نه ده د دین یو قسم ده ښا حق پرس کدی تغالک دین زکه چې دا د بلاغ او د دعوت یو قسم ده دا غینا نیو خبر چه غی سکی چه غی مناظره پا کم خون کی کئی خوا همونگی خوا پا دی خون کی کئو چه اللہوی دا دعوت تی خوا واللہو بصیرم بالعباد اللہ لیدن کے پخپلو بندیانو زجر بیشکا کسان چه کفر کئی نصبری گی خوا مخی کفرو کفرو او اسی یکفرون کو خبر مستقبل تشوا ها استمرار پا که پیدا شو کفر کئی صبری گی نا پسو پایاتونو دا اللہ باندی او یواز کفر نا چی دلیل و سر نشتان وصلی تیلاس کو آو دا کمزوری سلی نخدا دا چی دی با وصلی تیلاس کئی علیکا تا اللہ زور ور پیدا کردی قرآن لدر در کردی دی نستا وصل قرآن دی ستا تورا و نیزا قرآن دی باڑا کی مناظرہ جوڑا شوا پسند 75-76 کی نو باڑی والاو ٹوپکے تماشی راوڑے حضرت شیخ صادر پوگکو ویزخ دیل نیم راگلے زما وصلہ قرآن دے تاسو مما تمخ کیوی لیوگن پس اگی ٹول منڈک لگار سے ختم نیسلی قرآن ولی پری دی وصلی تملاس کوا دو وصلی وقت دان دی دا خو مکی زندگی دا چیخ پک دین و دا شرک اڈا دا او بود تی دا خو دا دعوت مقام دی مخلوق تا دا توحید دا رسول ضرورت تی وصلی خو پیغمبر دیار لسفار رسکال رستو را غستی وخا دغه چې اجازه تو شو او وجنی پیغمبران چې نور سوس نه کیږي نو قتلتا وجنی پیغمبران بغیر حق کد دین ته پوسکه چې سجره میکړی وي اسنا ويقتلون الذين وجنی بیا کسان یامرونا بالقسط من الناس چې غیوم دعوت پیش کوي امر کې خلق ته په توحید سره من الناس چې دا عام خلق دي د پیغمبرانو مرګری دي ابن جریر حدیث نقل کړی دی چې بنی اسرائیل په یو ورځ کې 300 پیغمبران قتل کړو بیا چې داغي مرګری و درې داغي په ځای باندې ناغي هم قتل کړو خو حدیث د اعتماد نه دی کمزور دی ښا فبشرهم بعذاب علیم نذیر ور کذیلا زیر په جنت سره اللہ وینا پازاب دردناک دیولی ہوئی تحریز دی پکے چی دی چی دا حق پرس وجلی دی کنا یا پیغمبران دا پا یو نظریہ بان ا نظریہ والا دی خپل مولانو جوڑا کلیوا چیرک دا سڑے چا قتل کو کنا دسلو شیدان و ثواب دیوش خلق گمرا کئیو بیدینی جوڑی و فساد جوڑی نو خامخای و تن پکی پاسی او دی ولا اتارتی ورکی چی په پټو سترګو و جنت ته دی ناغه ویزه بیا دل تسل د جوارو ډوډۍ او د شړشمو ساق فرم چې په پټو سترګو جنت ته ځما نلاو لال جنت ته فبشرهم بعذاب علیم لال خو جنت ته نه جهنم ته لال مولانو ذو ککلی ډیر باندې د سره وکړو اولایک الذین دا کسان دی حبطت اعمالهم چی برباد شوی دی ټول عملو نددیم منزونا و روجی و تراوی و ختمنا او سرسائیم ټول فی الدنیا پا دنیا کیم و الاخرت پا آخرت کیم و مالهم من ناسورین او نبی ددید پاری سوک مددگاران دا ذکر شو زجر دویم ذکر کی زجر پا اعراض دا قرآن علم ترانگور الالذین آکسانو تا اوتو نصیبا یو اوتو الكتابی او بل اوتو نصیبا دا سوک دی دا دا نمگلی غندشا گردان چس کتاب میتابی دا استاد نویلی بیا پترخ کی نیولی اگر دا سدی دا بلوغ المرام دا سدی داوی نور نصیبا نمگلی نو کله چې ویلی شي دیتا چرآشه کنه یو داونه اله کتاب الله راغخته شي قران ته چې په قران به فیصله کوو ليحكم بينهم چې فیصله وکړي د الله کتاب په میند دي کې ثم وګورو ته يتولى فريق منهم قران له ناراضي او لري اورل د دینا وهم معرضون دي ځکه مخالون کې دي چې څلونه د قران سره نه دی عادت اغی زلون نه دی عادت کړی اغی نورو کتابونو کې مصروف دي قران تعویرو کتاب نه وینو دا خو ختمونو لراغل ذالک تحویف اخروی دا ولی داسې د قران سره دښمنی کوي ځکه به نام قالو دا ډېر لوی خلق دي کنه دا خو د چا اولاد دي دی وی لن تمسن النار او چر بن رسی مون تور د جهنم الا ایام معدودات مگر هو سور دی دشمار وغرم فی دین ما کانوا یفترون دو ککڑی دی لرا په خپل دین کې هغه خبرو چې ځان نه جوړی کړی دی بس مشرانو ته سویل دی چې دا به منه دا به منه نو بس هغه باندې دی ایمان راوړی دی اور دې چودري کې نو خپل خبرې کوي ښا پکې فا نو لوي دنیا کې خود وخت تیر کړو خود مزید وکړي او پر اكو نه دی وکړو جامې داسې خپل اړو دکان ته تللی نه فکيفا نو قیامت کې وسه کوي ښا سرنګ به حال د دې په قیامت کې دا جمانام چې را جمع کو لیوم الاری بفی اغه روزی تا چی شک پکی نشتا دے و اوفیت کلو نفس ما کسبت پرو بور کلیشی ار نفس تا بدل دا غی عمل چکلے دے اوم لا ظلمون دی سر با ظلم زیادتی نشکے دے دو بابا ذکر شو اوریو کدا غش پک خبری دے خواب در این بابا قل اللہم من شورو کئی تر خیر پوری دی حصی چون ساٹھا یاد پوری اگر ایک دیر تفصیل دے خاص کر دی عیسیٰ علیہ السلام دا عبدیت عیسیٰ علیہ السلام عبد دے ابن ندے وقفہ ہو کے